สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านค่ะรายการธรรมรับอรุณช่วงธรรมจักรฉากลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะซึ่งทุกๆวันอาทิตย์คือเช้าวันอาทิตย์เราก็จะพบกันในรายการธรรมรับอรุณเป็นช่วงของการตามใจท่านคือถามตอบกันเป็นประจำนะคะสำหรับในเช้าวันอาทิตย์นี้เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่ประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าก็คงจะน้อมรำลึกแล้วก็น้อมอาลัยน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาชนกาธิเบศรมหาอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งก็คือพ่อหลวงในหลวงรัชกาลที่9ของพวกเราชาวไทยนั่นเองนะคะก็วันสวรรคตของพระองค์ท่านก็ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ค่ะซึ่งสำหรับในเดือนตุลาคมนั้นเนี่ยก็จะมีบรรดาเรียกว่าจะเรียกว่าเป็นตุลาอะไรก็ได้เพราะว่าจากการสืบค้นประวัติแล้วเนี่ยได้มีพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าหลายพระองค์ที่ทรงพระคุณอันประเสริฐในประเทศไทยได้สิ้นพระชนหรือสวรรคตเสด็จสวรรคตในวันเดือนตุลาคมกันทั้งสิ้นเลยนะคะก่อนที่จะไปพูดคุยในรายละเอียดดิฉันอยากจะขอนำท่านผู้ฟังทุกท่านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านเป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกแล้วก็เป็นองค์พระอาจารย์ผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและจะเห็นหน้าตาท่านในช่องของดอนหายโศก .fm กันเป็นประจำค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจมพานเจมพาน สาธุเจ้าค่ะเราพบกันในวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่13ตุลาคมนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ใช่ เจ้าค่ะ ก็เป็นวันที่เราระลึกถึงเป็นวันใกล้วันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9ถูกไหม เจ้าค่ะ ซึ่งก็เป็นเรื่องเตือนสติคุณเดินใจที่หมายถึงว่าแม้แต่ว่าคนที่มีความยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตามเนี่ยมีทำประโยชน์ไว้มากมายก็พอถึงเวลาที่ต้องจากกันไปเนี่ยก็ต้องจากกันไป เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าเนี่ยเคยตรัสไว้บอกว่าความตายเนี่ยมันไม่ยกเว้นให้แก่ใครๆมันย่ำยีหมดทุกคนแต่แม้ว่าแต่สัมปทาพรหมตอนที่พระพุทธเจ้าของเราปรินิพพานท่านก็บอกว่าเนี่ยก็พระพุทธเจ้าแม้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ยังปรินิพพานแต่ก็เป็นสิ่งที่แบบว่าเกิดขึ้นเป็นธรรมดาอันนี้เป็นลักษณะที่เป็นเทวทูตนะเทวทูตตัวนี้ในเดือนตุลาคมเนี่ยถ้าเราจะดูประวัติย้อนหลังที่เขาก็จะมีการรวบรวมกันมาไล่ไปตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราใช่ไหมก่อนหน้านั้นก็สมเด็จสังฆราชองค์ที่19สมเด็จพระญาณสังวรท่านก็เสียไปวันที่24ตุลา ใช่เจ้าค่ะ แล้วก็ก่อนหน้านั้นก็เป็นสมเด็จย่าสมเด็จย่าก็วันที่21ตุลาก่อนนั้นไปอีกก็รัชกาลที่5หรือ23ตุลาก่อนหน้านั้นฝีก็รัชกาลที่4วันที่1ตุลาคม ใช่เจ้าค่ะ นี่คือ เรียกว่าเป็นเดือนตุลาแห่งความอาลัยของประสบนิกรชาวไทยอย่างแท้จริงเลยนะเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่ซึ่งไอ้ความอาลัยตรงนี้แหละที่เราควรจะมาระลึกถึงแล้วตั้งสติไว้ได้ให้เกิดความสลดสังเวชนี่คือสำคัญสลดสังเวชเกิดความสลดสังเวชแล้วจะต้องให้มาเป็นเครื่องเตือนสติในการทำความดีเกิดความสลดสังเวชเนี่ยไม่เหมือนกับความเสียใจตรงที่ว่าความเสียใจเนี่ยมันจะกัดกินจิตใจของเราจะไม่แบบเศร้าโศกร่ำให้คร่ำครวญอันนี้ไม่ดีแต่ความสลดสังเวชเนี่ยจะทำให้เกิดความเพียรทำให้เกิดการปฏิบัติทำจริงแน่ๆจริงในทางที่เป็นกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้จะไม่เหมือนกัน เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเราจะปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้ก็ด้วยการตั้งสติขึ้นเราเห็นนี่เป็นเทวทูตอย่างชัดเจนในการที่ว่าเห็นคนตายไม่ว่าคนนั้นจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนหรือว่ายากจนขนาดไหนทุกคนก็มีความตายเป็นที่ไปในเบื้องหน้าความตายเนี่ยไม่ยกไว้ให้แก่ใครๆมันย่ำยีหมดทุกคนนี่พอเราเห็นข้อนี้ปึ้งเดี๋ยวเราฟังอศีรวาทมาตั้งแต่ตอนต้นรายการเนี่ยอันนี้ก็เป็นเครื่องเตือนสติแล้วให้มีความสลดสังเวชเสร็จแล้วเราก็เร่งทำความดีแต่เป็นผู้ที่ไม่ประมาทเราก็จะมีความที่ว่าที่ไปที่ดีได้เราไม่ต้องกลัวเลยความตายเพราะว่าถ้าตายแล้วไปดีนี้คือความตายนั้น เป็นความตายที่ไม่เสียเปล่าก็จะไม่เห็นสมมติว่าถ้าคุณแบบไม่ได้ทำความดีอะไรไว้เลยอ่ะตายมันก็แบบเกิดมาก็ตายไปเฉยเกิดมาเสียเปล่าตายไปเสียเปล่าแต่ถ้าบอกว่าความดีเรามีความตายนั้นไม่เสียเปล่าไงคุณก็ยังระลึกถึงความดีก็ยังมีต่อไปแต่ความตายนั้นก็ไม่ได้สุดจบให้ความดีคือความตายนั้นก็ไม่ได้ทำให้ความดีของเราสุดจบได้ความดีของเราก็ยังดำเนินต่อไปให้แบบอินสปายคนอื่นให้เป็นกำลังใจคนอื่นในการที่จะทำความดีต่อได้ เป็นแรงบันดาลใจให้ทำ ใช่ใช่ใช่ ด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องพอเป็นแรงบันดาลใจแล้วก ็ เป็นการที่เรียกว่าเปลี่ยนความเสียใจให้เป็นความสลดสังเวชแล้วก็ทำความดีต่อได้นั่นเองนี่นะ เจ้าค่ะ เจริญพร เจ้าค่ะดังนั้นพระศกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าโยมคิดว่าในวันนี้ซึ่งเป็นวันครบรอบเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาอดุลยเดชวิกรมมหาราชพระบรมราชชนกนั้นเนี่ยโยมคิดว่าประสบนิกรชาวไทยทุกท่านหลังจากที่น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมรำลึกถึงพระองค์ท่านแล้วสิ่งที่จะทรงไว้ในใจอย่างที่พระอาจารย์เคยบอกก็คือเรื่องของการที่จะน้อมนำเอาความดีทั้งหลายแหละที่พระองค์ท่านได้มีพระราชดำริไว้สืบสารสืบต่อกันต่อไปเพื่อความเป็นสุขร่มเย็นของประเทศชาติถูกต้องไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้องทำความดีในการที่จะบูชาตรงนี้จะเป็นการดีมากเลย เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคราวนี้เราก็มาพูดคุยกันถึงเรื่องของปัญหาธรรมะที่จะตอบกันในวันนี้นะเจ้าค่ะเป็นวันอาทิตย์ก็จะตอบปัญหาหลายปัญหาทีเดียวเริ่มต้นด้วยปัญหาที่ท่านผู้ถามได้ถามมาดังนี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าเมื่อเป็นผู้ที่มีความรักในวิชาอนาโตมีเป็นชีวิตจิตใจเนี่ยจะฝึกปฏิบัติในรูปของอสุภะกรรมฐานอย่างไรให้ได้ผลเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ พูดถึงวิชาอนาโตมีก่อนนะนี่เป็นศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของทางการแพทย์เรื่องของทางสรีรศาสตร์ถูกไหม เจ้าค่ะ ที่ท่านผู้ถามมีถามมาวิชาอนาโตมีก็คือวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสรีระร่างกายของเราไล่ไปตั้งแต่ถ้าเป็นทางการแพทย์ก็คือผิวหนังข้างนอกไปจนถึงกระดูกข้างใน ม ีสรีระอย่างไรมีอวัยวะต่างๆอย่างไร การทำงานอย่างไรด้วยใช่ไหมเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่ก็อยู่ที่ว่าเรียนละเอียดขนาดไหนส่วนไหนถ้าเป็นหมอฟันก็เรียนเฉพาะครึ่งตัวบนถ้าเป็นแพทย์ทั้งหมดก็ต้องเรียนทั้งร่างกายถ้าเป็นหมอกระดูกก็เจาะลงไปเฉพาะบางส่วนยังไงก็เจาะลงไปในความที่เกี่ยวกับอนาโตมีเกี่ยวกับสรีระทีนี้ว่ามันเป็นอย่างนี้ว่าในรูปแบบของการศึกษาเนี่ยมันจะต่างกันคุณใจในจุดประสงค์ของการศึกษาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจุดประสงค์นี่คือเพื่อให้เกิดปัญญาปัญญาในที่นี้ไม่ใช่ว่าคุณรักษาคนได้แต่ว่าปัญญาในการที่จะตัดกิเลสปัญญาในการที่จะปล่อยวางความยึดถือนี่คือสำคัญความยึดถือในไหนความยึดถือในกายของเราในกายของเรายึดถือว่ากายเนี่ยเป็นตัวตนยึดถือรูปเนี้ยโดยความเป็นตนว่าตนมีในรูปมีในตนรูปนี้เป็นของเรานี่คือเรามีความยึดถืออยู่แล้วใช่ไหมเราถึงเกิดมา เจ้าค่ะ ทีนี้ด้วยความยึดถือที่มันมีอยู่แล้วในกายของเราเนี่ยจะได้ยังไงให้คลายความยึดถือได้ก็จะต้องเห็นกายเนี่ยโดยความเป็นของที่แบบไม่น่ายึดถือโอเคนะ คือ มันก็แบบเหมือนอะไรตามนิ้วเราก็เอาอะไรไปบ่มมันออกน้ำย่อเอาน้ำบ่มออกมาใช่ไหมก็เหมือนกันพอมันยึดถือตรงไหนเราก็อย่าไปเห็นโดยความเป็นของน่ายึดถือมันตรงนั้นเพราะนั้นเราจะเห็นโดยความเป็นของไม่น่ายึดถือได้ก็ต้องเห็นด้วยความเป็นของที่แบบไม่น่าดูไม่น่าที่จะพอใจน่าเกลียดแบบโอ้ยน่าขยะแขยงความยึดถือเนี่ยจะคลายออกโอเคนะนี่คือประเด็นในความที่เราจะเห็นเรื่องของเจ้าไอ้anatomy นี้โดยความที่ถูกต้องได้สรีระของเราประเด็นที่ท่านผู้ถามถามมาก็คือว่าแล้วถ้าชอบในสรีระหลักคือบางคนเนี่ยไม่ได้ชอบในความที่ว่าสวยงามนะว่าแบบว่าแต่งแล้วโอ้โหหน้าเป็นทรงตัว V เล็บก็งามผมก็นุ่มสรวยอันนี้คืองามในลักษณะที่เป็นรายละเอียดแต่ละจุดละจุดใช่ไหมทีนี้ในทางการแพทย์บางคนเนี่ยชอบในลักษณะที่แบบโอ้โหมันน่าสะใจจริงร่างกายของเราเนี่ยดีไซน์ออกมาได้ยังไงการทำงานของสายเส้นเลือดต่างๆมันส่งไปเล็กนิดเดียวคือเขาชอบพอใจใ ในสรีระของร่างกายในความที่แบบไม่ใช่เป็นของสวยงามแบบนั้นแต่ความที่แบบในเชิงวิทยาศาสตร์ อัศจรรย์ใจที่เจ้าพระอาจารย ์ในเชิงชีววิทยาในเชิงวิชาการในเชิงแบบใดแบบหนึ่งเนี่ยนี่คือเรื่องที่ว่าถ้าคุณพอใจนี่คุณก็คลายความยึดถือไม่ได ้ คลายความยึดถือไม่ได้นี่คือสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเรามีความรักในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วจะปฏิบัติในรูปแบบอสุภกรรมฐานอย่างไรให้ได้ผลเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนมุมมองเท่านั้นเองเปลี่ยนมุมมอง ท่าน เปรียบเทียบ ยังไงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ไว้เหมือนกับว่าสมมติเราหันหน้าไปทางนี้เราไม่อยากมองสิ่งนั้นคุณก็หันหน้าไปทางอื่นคุณก็หันหน้าไปทางอื่นคุณถือสิ่งนี้อยู่คุณไม่อยากถือสิ่งนี้คุณก็วางออกคุณก็ไปเอาสิ่งอื่นอย่างนี้ เจ้าค่ะ ก็คือแทนที่เราจะพิจารณาในความที่มันเป็นของสวยงามเราก็ให้เห็นโดยความที่มันเป็นของไม่สวยงามไงถามว่าที่คุณพัฒนาความคิดความเข้าใจไปในความสวยงามของระบบสรีระของร่างกายของเราเนี่ยเพราะว่าเราตั้งความพอใจไว้ในสิ่งนั้นไงพอเราตั้งความพอใจไว้ในสรีระของเราเองเราก็เลยแบบมีความรักในสิ่งนั้นขึ้นมาทีนี้เอาใหม่เราเห็นตรงจุดที่เราไม่ชอบตรงจุดที่เราเกลียดคือที่ว่าคุณรักเนี่ยคุณไม่ได้รักหมดแน่เอาดูความเน่าเหม็นนะของอุจจาระอย่างเงี้ยของน้ำลายอย่างเงี้ยของความเน่าเหม็นแบบเวลาร่างกายไม่ได้อาบน้ำไม่ได้แปรงฟันดูมันสักหลายๆวันหน่อยมันเหม็นไหมมันเน่าไหมอย่างเงี้ยเอาตรงนี้มาพิจารณาเอาตรงที่แบบมันที่เราไม่พอใจอ่ะคือสมมติใน100เรื่องเกี่ยวกับอนาโตมีเนี่ยอาจจะมีสักที่เราชอบ80 20เราไม่ชอบคุณเอา20ตรงนั้นมาพิจารณาแล้วก็ค่อยๆให้ขยายไปขยายไปใช้วิธีนี้ก็ได้แบบนี้ก็จะทำให้เห็นอสุภกรรมฐานได้อย่างได้ผลทีนี้อย่างไรก็ตามคุณใจก็มีจุดหนึ่งที่ท่านพระสารีบุตรเนี่ยท่านเคยให้เรื่องเกี่ยวกับอสุภกรรมฐานกับภิกษุรูปหนึ่งที่เป็นบุตรของนายช่างทองทีนี้ว่าคนหนุ่มมาบวชใช่ไหมก็เลยบอกงั้นพิจารณาสุภาพแล้วกันมันน่าจะดีสำหรับคนหนุ่มแต่ทำอยู่3เดือนตลอดพรรษาไม่ได้จิตไม่รวมลงไม่สามารถปล่อยวางได้ตามที่แท้จริงฝึกต่อไปอีก3เดือนต้อง6เดือนเนี่ยไม่ได้อะไรเลยพระพุทธเจ้าก็จึงเร่งมาตรวจสอบดูพากันไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็เลยรู้ความจริงที่ว่าโอ้นายคนนี้เนี่ยที่เขามาบวชเป็นภิกษุแล้วเนี่ยเขาเป็นบุตรของนายช่างทองมีความละเอียดมีความชอบในเกี่ยวกับของสวยงามเนี่ยอยู่มานานเลยถ้าบอกว่ากรรมฐานที่เกี่ยวกับความไม่สวยงามเนี่ยจึงไม่เหมาะสมกับภิกษุรูปนี้ ไม่เหมาะสมกับจิตใจของท่าน ไม่เหมาะสมกับจิตใจ เพราะท่านโน้มเอียงที่จะชอบสิ่งสวยงาม ถูกต้องทำยังไงทีนี้ก็เลยเอาดอกบัวให้ที่แบบมีความสวยงามเอาให้ดูแล้วก็พอดูเสร็จปุ๊บจิตใจพอใจก็สงบลงจิตใจก็ตั้งมั่นขึ้นได้เป็นสมาธิขึ้นได้นี่คือประเด็นพอเป็นสมาธิขึ้นแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยให้อุบายในการที่ว่าให้พิจารณาดอกไม้เนี่ยก็เหี่ยวลงแล้วก็เน่าไปดำไปมืดไปก็เห็นตามความจริงตรงนี้จึงบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เพราะฉะนั้นหลักการนี่นะหลักการก็คือว่าถ้าเราแบบว่ามีความพอใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ว่าเราชอบสิ่งนี้เนี่ยจะใช้วิธีนั้นก็ได้นะโดยความที่ว่าฉันคุณชอบพอใจในอนาโตมีเสร็จปุ๊บคุณใช้วิธีการนั้นน่ะในการที่เห็นแล้วดูแล้วให้จิตมันสงบลงก่อนโอเคนะก่อนแต่นั้นยังไม่สุดนะเพราะว่าถ้าเราเอาแค่นี้เนี่ยมันจะยังปฏิบัติได้ไม่เต็มที ่เจ้าค่ะ ทีนี้พอเราเห็นได้จิตสงบแล้วขั้นตอนต่อมาก็ต้องเห็นในความที่คุณชอบนี่เนี่ยโดยความเป็นของที่แบบเปื่อยเน่าไปสลายไปเป็นผงไปไม่มีอยู่ไปสมมติสรีระคุณชอบมากใช่ไหมดูเอาเผามันดูไอ้ที่เป็นเนื้อเป็นเลือดก็กลายเป็นเป็นผงเป็นเท่าที่เป็นกระดูกเป็นอะไรแข็งๆก็กลายเป็นฐานขึ้นมาโอ้หายไปหมดเลยเนี่ยไม่มีเหลือตัวตนเลยเนี่ยจิตต้องเป็นสมาธิก่อนนะคุณถึงจะเห็นตรงจุดนี้ได้จิตเป็นสมาธิจากไหนตรงที่เราชอบนั่นแหละจิตรวมแล้วก็ถึงค่อยพิจารณาได ้ มีอย่างเทคนิคที่อาจารย์เคยได้ยินครูบาอาจารย์ท่านสอนเอาไว้เกี่ยวกับว่าบางทีบางคนเนี่ยก็เปิดดนตรีคลาสสิกอย่างนี้ก็มีเวลาเพื่อที่จะทำจิตให้เป็นสมาธิ ก็จะมาคือใช้เสียงดนตรีเนี่ยเป็นเครื่องล่อในการทำจิตให้สงบเสร็จแล้วปุ๊บทำไงปิดดนตรีปิดดนตรีแล้วทำไงต่ออีกเห็นกายโดยความเป็นของไม่เที่ยงอันนี้คือเหมือนกับว่าเป็นแค่เบื้องต้นเป็นแค่ทางผ่านให้ไปถึงที่สุดได้โอเคนะซึ่งทางที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีได้หลายทางแหละจะใช้อสุภะก็ได้จะใช้ความสงบก็ได้โอเคนะครึ่งซึ่งอันนี้ก็เป็นสองทางจะดูแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นสองส่วนที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสบอกไว้เกี่ยวกับเรื่องสุขาปฏิปทากับทุกขาปฏิปทาอย่างการพิจารณาอสุภะเห็นด้วยความเป็นของไม่สวยงามเห็นด้วยความเป็นของปฏิกูลเห็นด้วยความเป็นของน่าเกลียดเนี่ยคือให้เห็นทุกข์ในสิ่งนั้นให้เห็นทุกข์ในสิ่งนั้นคนที่จะเห็นทุกข์ในสิ่งใดสิ่งแล้วจะวางได้เนี่ยคือลักษณะจิตของเขาเนี่ยจะต้องมีราคะโทสะโมหะกล้ามีราคะแรงใช่รุนแรงคือเวลามีอะไรกระทบแล้วจิตใจมันจะขึ้นลงมีราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นได้ง่ายถ้าจิตใจคนที่เป็นลักษณะนี้เนี่ยจะมาทำให้สงบเนี่ยมันจะยากมันจะอารมณ์ขึ้นลงเพราะนั้นให้เห็นทุกข์ไปเลยให้เห็นความไม่สวยงามไปเลยให้เห็นความเป็นของแบบหน้าปฏิกูลไปเลยอันนี้จะดีสำหรับบุคคลประเภทนี้เป็นปฏิปทาที่ใช้ได้ก็เรียกว่าเป็นทุกขาปฏิปทาหรือว่าคนที่แบบว่าจิตใจมีราคะโทสะโมหะเบาบางลักษณะจิตใจแบบนี้เวลามีอะไรมากระทบมันก็จะเข้าสมาธิได้ง่ายกว่าเพราะนั้นวิธีการสำหรับคนประเภทที่สองนี้ก็คือก็คุณก็เข้าสมาธิไปเลยคุณเข้าสมาธิให้แบบจิตมันนิ่งเย็นไปแบบนี้จะดีวิธีการที่เข้าสมาธิไปเลยเนี่ยก็เรียกว่าเป็นสุขาปฏิปทา จ บค่ะในคำถามแรกของท่านผู้ถามที่ถามว่าเกี่ยวกับอนาโตมีชอบเนี่ยอาจจะใช้วิธีสุขาปฏิปทาก็ได้เข้าใจมั้ยแต่ถ้าจะใช้วิธีทุกขาปฏิปทาก็ไม่เห็นไอ้ส่วนที่ตัวเองอ่ะไม่ได้ชอบก็ได้เหมือนกันอยู่ที่ว่าลองทำดูลองทำดูเพราะว่าบางคนก็ทำทั้ง2ทางได ้จบค่ะ ทำทั้ง2ทางแล้วถ้ามีอินทรีย์แก่กล้ามันก็จะวางได้เร็วปล่อยวางได้เร็วอินทรีย์คือศรัทธาอินทรีย์คือวิริยะสติสมาธิปัญญา5อย่างเนี้ยถ้ามีความแก่กล้าก็จะปล่อยวางได้เร็วแต่ถ้ายังอ่อนอยู่ก็ยังปล่อยวางได้ช้าบางคนก็ทำทั้ง2อย่างนะคุณใจทั้งสุขาปฏิปทาทุกขาปฏิปทาแต่ก็ยังไม่ได้อันนี้แสดงว่าเราก็ต้องฝึกไปอีก ก็อย่าเพิ่งท้อถอยถูกไหมเจ้าค ่ ะ ใช่ทำอินทรีย์ พยายามต่อไป ใช่ทำอินทรีย์ให้มีความแก่กล้าขึ้นไปได้นั่นเอง เจ้าค่ะอืมเจ้าค่ะก็นั้นเป็นคำตอบที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเมตตาให้กับคำถามแรกนะเจ้าค่ะคำถามที่สองนี่ถามมาอย่างนี้เจ้าค่ะว่าต้องทำบุญอย่างไรมากน้อยเพียงไรจึงจะได้ผลบุญที่ดีได้ผลบุญที่มากและมีวิธีดูอย่างไรว่าเราทำบุญไปมากพอแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ วิธีดูอย่างไรว่าทำบุญไปมากพอแล้วนี่ตอบง่ายมากคุณในใจคือคุณนิพพานเลยถ้าคุณแบบว่าทำบุญมากเพียงพอแล้วพออะไรพอกับการที่คุณเจริญเหนือบุญพอกับการที่คุณเจริญเหนือบาปได้เพราะบุญอย่างที่เราคุยกันในสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณในใจอันนี้จะเป็นคำถามต่อเนื่องมานะว่าบุญเนี่ยคือชื่อของความสุขบุญเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในเรื่องของการให้ทานโอเคไหมมันเรื่องรักษาศีลด้วยเรื่องการภาวนาด้วยถ้าสมมติเราทำบุญไปทำบุญไปมากพอหรือยังบางคนเมาบุญด้วยซ้ำเมาบุญนี่เมาบุญนี่คือหมายความว่าเมาในศีลและวัดของตนเองเมาในข้อวัดฉันเป็นคนดีแล้วนะอย่างนี้เมาบุญแล้วอย่างนี ้กลายเป็นยกตนข่มท่าน ก็เป็นไปอย่างนี้เมาบุญแล้วฉันทำพอแล้วฉันไม่ทำหรอกอันนี้ก็เมาแล้วหรือว่าบุญในเรื่องที่ให้ทานโอ้ปีนี้ทำตั้งล้านหนึ่งแล้วเอาพอแล้วอย่างเงี้ยคุณแบบจูเป็นตัวเลขเนี่ยไม่ได้ตรงไหนที่ว่าจะพอก็คือตนที่คุณเหนือแล้วเหนือบุญเหนือบาปแล้วนั่นคือนิพพานไงเข้าใจไหมถ้าสมมติว่าคุณยังไม่ถึงนิพพานเนี่ยคือยังไม่ถึงที่สุดจบยังไงก็ต้องทำบุญต่อไปอีกเข้าใจไหมในลักษณะที่ว่าให้เข้าใจละเอียดลงไปที่บอกจาคะสละออกเนี่ยสละอะไรสละกิเลสได้ไหมสละอุปธิคือความยึดถือเหล่านี้ได้ไหม คือมันว่าแต่ที่สำคัญกว่า ใช่ที่ให้ละเอียดลงไป ถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย ์ให้ละเอียดลงไปให้มันลึกซึ้งลงไปเด็กทำให้เราสามารถที่จะทำให้มันมากขึ้นได้ทำน้อยแต่ได้มากในพวกนี้ก็ได้ทำน้อยเนี่ยหมายก็ว่าใช้อะไรที่มันละเอียดรอบครอบเล็กๆน้อยๆแต่ได้ผลมากเช่นว่าใช้กายเราทำใช้จิตเราทำ ให้ทานไปเนี่ยสละออกไปได้ผลมากก็ค่อยๆฝึกไปค่อยๆทำไปอันนี้เราถึงจะรู้ได้ว่าผลเนี่ยมากแล้วก็เพียงพอต่อการที่จะบรรลุนิพพานเพราะว่าคนที่ถ้าไม่มีบุญเนี่ยนะคุณเดินใจก็บรรลุนิพพานไม่ได้ก็ใช่ไหมที่ บุญไม่ถึง พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงสัมมาทิฏฐิสองแบบนะแบบที่ยังเป็นโลกุตระยังโลกิยะยังเกี่ยวเนื่องด้วยโลกมีผลเนื่องอยู่กับของหนักยังเป็นส่วนแห่งบุญนี่ท่านบาไว้อย่างนี้กับส่วนที่สองที่เป็นโลกุตระคือเหนือโลกเป็นหนทางเพื่อนิพพานคือเหนือบุญเหนือบาปเลยเนี่ยยังเหนือบุญเหนือบาปขึ้นไปนี่ถามว่าเราจะไปสู่เหนือสิ่งที่เป็นบุญคุณก็ต้องมีบุญก่อนเนี่ย ม ีบุญเพียงพอถามว่าเท่าไหร่ถึงพอเท่าไหร่ก็เมื่อคุณสามารถอยู่เหนือมันได้เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าคือบางคนอาจจะแบบไม่ได้ต้องทำมากขนาดว่ามีบุญมากๆแล้วถึงจะพอในความที่จะเหนือบุญได้นะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าบางคนอาจจะไม่ได้ต้องทำบุญมากอย่างเช่นคนที่มันก็มีเรื่องราวอย่างคนเข็นใจคนที่แบบอาจจะตกอับนิดนึงแต่ว่าก็สามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ก็มี ฉ ะนั้นคือบุญเขาก็มากเพียงพอที่จะให้เขาเหนือบุญเหนือบาปของเขาตรงจุดนั้นได้เอาดูอย่างพระพุทธเจ้าเราทำเป็นบริษัทโหบุญมากเลยแต่ยังไม่พอไม่พอกับการเป็นไรการเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังต้องทำบุญต่อไปอีกอย่างเงี้ยยังไม่พอเพราะฉะนั้นถามว่าเมื่อไรถึงจะพอก็เมื่อคุณหลุดพ้นนั่นเองก็จะมาเพราะฉะนั้นก็ต้องทำให้มันต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วก็ที่สำคัญคืออย่าเมาอย่าเมาเพราะถ้าเมาแล้วนี่มันพลาดได้มันก็จะกลายเป็นบาปได้เพราะฉะนั้นบุญเนี่ยต้องทำให้มากมากๆเลยแบบไม่ต้องคิดว่าฉันจะอันนี้พอแล้วหรือยังไม่ต้องคิดเลยคือทำต่อไปเรื่อยๆจะดีแน่นอน ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่นี่ก็เรื่องของการทานศีลภาวนานี้ต้องทรงไว้ตลอดเลยถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ ใช่ใช่เรียนพ านเจ้าค่ะก็จะเห็นว่าบางทีเราอธิษฐานอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมีคำหลายคำก็จะบอกว่านิพพานะปัญจโยโหตุคือจนกว่าจะเราจะ ถึงนิพพาน ในอนาคตการเบื้องหน้าโน้นเทินแบบนี้เหมือนกันคือทำบุญไปเรื่อยๆแหละแล้วก็จะถึงจุดนั้นเองก็คือเป็นบุญสูงสุดของเราเป็นโลกุตระละหลุดพ้นไปแล้วถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้องถูกต้องใช่ไหม เจ้าค่ะคำถามที่สามเจ้าค่ะถามว่าเราสามารถนำหลักของบุญกิริยาวัตถุสิบมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวันเราได้อย่างไรบ้างอันนี้พระอาจารย์เมตตาเล่ามาเลยเจ้าค่ะว่าจะทำยังไงดีจริงจะประยุกต์ใช้หรือแอพพลายมาใช้ได้ ใช่ป่ะคืออะไรมาว่ามันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วนะคุณเดชัยเพราะว่าคนเราเนี่ยคนเราเนี่ยมันก็มีแค่3ช่องทางคือไม่พูดก็คิดแล้วก็ทำทางกายโอเคป่ ะ คือคุณจะพูดอะไรคุณก็บางคนก็คิดก่อนใช่ไหมหรือคนจะทำอะไรทางกายคุณก็แบบคิดก่อนมีความคิดมีการพูดและมีการกระทำทางกายทุกคนเป็นแบบนี้หมด ก็คือคิดพูดทำ ใช่ ทำพูดคิดแบบนี้แล้วนะคะ ก็แค่นี้เอง สามอย่างนี้ ซึ่งในบุญญกิริยาวัตถุสิบเนี่ยก็มีสามอย่างนี้อยู่แล้วแบ่งเป็นสามอย่างก็จะแบ่งเป็นสามอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ในชีวิตของเราเองเลยทีประเด็นของคนคือว่าพอดูเป็นหัวข้อดูเป็นตัวบทดูเป็นบาลีวิเคราะห์ศัพท์นั่นนี่แล้วก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องอยู่ในตำราเป็นเรื่องที่แบบว่าโอ้ต้องศึกษากันมากขนาดนี้จะทำยังไงจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นมันอยู่ในตัวเราอย่างนี้เลยเอาแค่ว่าเอาอย่างที่มายกตัวอย่างอยู่เรื่อยถูกขับรถปาดหน้าอย่างเงี้ยโหรถติดมากเลยไม่รู้มันติดอะไรกันทั้งฝนตกทั้งเดินทางนั่นนี่เนี่ยคุณพยาบาลไหมคุณบ่นคนข้างๆไหมหาลูกหาผัวมาลงใส่ไหมนี่นะถ้าบอกว่าเราทำอย่างนั้นใช่ป่ะอันนี้คุณบาปละบาปละแต่ถ้าบอกว่าเราไม่พยาบาทนี่คือตั้งใจละตั้งใจคุณไม่พยาบาททางวาจาคุณไม่ด่าใครไม่ติเตียนนั่นนี่ทางกายคุณไม่ลงมือลงไม้อันนี้คือบุญแล้วนะคือบุญบุญเกิดขึ้นขณะที่คุณนั่งอยู่ในรถไม่ได้ทำอะไรแล้วมีความอดทนได้นี่บุญเกิดทันทีเขาด่าเรามา บุญคือความสุขถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ใช่บุญคือชื่อของความสุข บุญคือความสุข บุญคือชื่อของความสุขคือการงดเว้นเรื่องที่ไม่ดีทั้งหลายเอาเราอดทนได้นั่นคือความสุขที่เกิดขึ้นแทนที่เราจะแบบว่าวุ่นวายไปตาม กระแสของโลกถูกไหมที่เป็นภาพเป็นกลิ่นมาทางตาทางจมูกเนี่ยเราไม่วุ่นวายไปตามเสร็จปุ๊บนี่ความสุขเกิดขึ้นที่ในใจของเราจากการที่คุณทำอะไรจากการที่คุณไม่ด่าเขาในทางวาจาจากการที่คุณมีเมตตากับเขาในทางใจจากการที่คุณไม่ได้ไปตีไม่ได้ไปลักขโมยเขาในทางกายนี่ก็เกิดบุญขึ้นทันทีนะเดี๋ยวนั้นนะเดี๋ยวนั้นซึ่งมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วคนเราเนี่ยบางทีคุณใจมันเผลอไงเผลอไปตามกระแสก็เลยแทนที่ว่าจะได้บุญก็เลยไปได้บาปแทนอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรพอมีคนมาด่าให้ก็โกรธเขาโกรธก็นั่นก็เป็นพยาบาทพอมีพยาบาทนั่นก็เป็นทางตรงข้ามกันกับเรื่องของความไม่พยาบาทก็เป็นบาปแล้วเป็นกิริยาที่เป็นบาปอีก10อย่างก็ตรงข้ามกันนะครับเพื่อทบทวนกันนิดนึงนะคุณใจเกี่ยวกับเรื่องของทางกายใช่ไหมก็คือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามอันนี้คือเป็นบาปส่วนที่บุญก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามนี่คือทางกายทางวาจาก็มีมิจฉาวาจา4อย่างคือพูดปดพูดส่อเสียดยุยงให้แตกกันพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อส่วนในทางบุญก็ไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดยุยงให้แตกกันนี่ก็4อย่างทางวาจาแล้วก็ยังมี3อย่างอีกทางใจทางใจก็มีมิจฉาทิฏฐิมีความพยาบาทมีความเบียดเบียนคิดนึกไปในทางนั้นส่วนถ้าเป็นบุญก็คือมีสัมมาทิฏฐิไม่พยาบาทแล้วก็ไม่เบียดเบียนนี่ก็เป็นบุญเพราะฉะนั้นบุญเกิดขึ้นได้ตลอดบุญเกิดขึ้นได้ตลอดในเวลาที่เราไปกินร้านอาหารเวลาที่เราเดินทางเวลาที่เราอยู่กับลูกค้าเวลาที่เราออกกำลังกายเวลาที่เราแบบทำทุกอย่างเนี่ยมันมีเป็นบุญได้หมดเนี่ยเพราะมันเป็นช่องทาง3อย่างนี้อยู่แล้วนี่คือสำคัญแล้วก็ยกตัวอย่างเช่นว่าอย่างถูกขับรถปาดหน้าเป็นต้นเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจเอาภาษาที่พอใจด้วยเหมือนกันเช่นว่าคุณไปกินร้านอาหารแล้วแหมเขาทำอาหารอร่อยมากๆเลยโอ้แล้วกำหนัดลุ่มหลงเพลิดเพลินไปตามอันนั้นเบียดเบียนตัวเองแล้วเป็นความเบียดเบียนตัวเองแล้วก็อย่าให้มันไปทางนั้นเอาแต่ให้เห็นยังไงเอาให้เห็นด้วยความที่เอ้ยนี่มันไม่เที่ยงนะของอร่อยก็ไม่เที่ยงมันเป็นแค่รสที่อยู่ทางลิ้นอันนี้ก็เป็นบุญขึ้นมาทันที จ้ะค่ะ นี่นะก็เป็นหลักที่สามารถนำไปใช้ได้ประเด็นสำคัญคุณใจในการที่เราจะมาระลึกว่าเอ้ยฉันต้องสร้างบุญนะไอความระลึกได้นั่นแหละคือสติไงคือสติเรารู้อยู่แล้วคุณใจว่าอันนี้มันเป็นบุญอันนี้มันเป็นบาปความที่คุณสามารถแยกแยะได้ว่าอันนี้บาปอันนี้บุญอันนี้ใช่ไม่ใช่เนี่ยอันนั้นคือสัมมาทิฏฐิอยู่แล้วคุณก็ได้มีสัมมาทิฏฐิอยู่แล้วแต่เราจะระลึกถึงได้ไหมณวินาทีนี้ตอนนี้เนี่ยโอ้ฉันควรจะมาระลึกถึงเรื่องที่เป็นบุญฉันไม่ควรจะแบบว่าไปพูดด่าเขาในสิ่งที่เป็นบาปอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยความที่คุณระลึกไม่ได้นั่นน่ะนั่นคือมิจฉาสติไงแต่ถ้าคุณระลึกได้ถึงบุญไม่ไประลึกถึงบาปนั้นก็เป็นสัมมาสติไง ส ั มมาแล้วจ ะเป็นสัมมาเกิดขึ้นแล้วแล้วความเพียรการกระทำที่คุณใส่ลงไปว่าฉันพยายามแล้วพยายามที่จะแบบไม่ด่ามันน่ะพยายามที่จะอดทนเอาน่ะพยายามที่จะมีเมตตาเอาน่ะพยายามที่จะยิ้มแย้มแจ่มใสน่ะความพยายามนั้นก็เป็นสัมมาวายามะอย่างเงี้ย จะค่ะ เพราะฉะนั้นการที่จะนำหลักนี้ไปใช้ได้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่รู้เรารู้อยู่แต่หลักการที่เราจะนำไปใช้จริงๆนั้นคือความเพียร นั่นคือสติแต่ตรงนี้ถึงจะเป็นแบบตัวที่แบบเป็นการกระทำเป็นการทำจริงแน่ๆจริงอันนี้ก็ค่อยๆทำไปจะมีการทำจริงแน่ๆจริงได้ก็ต้องมีศรัทธามีความมั่นใจในตัวบทในหัวข้อเรื่องพวกนี้ก็จะดีได ้ค่ะก็เรียกว่าต้องมีศรัทธามีวิริยะมีความเพียรในการที่จะทำจิตใจของเราให้อยู่ในทางสัมมาคือทางที่ดีที่ถูกต้องตามคำสั่งสอนของพุทธองค์ตลอดเวลาไม่ไปเป็นมิจฉาซะอันนั้นก็ถือว่าเป็นบุญแล้วนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะสำหรับชีวิตประจำวันของเราท่านๆนี้แหละแล้วก็การทำบุญนี้โยมปลื้มใจอยู่อย่างหนึ่งว่าพระอาจารย์แนะนำโยมนะเจ้าค่ะว่าไม่ต้องรอว่าจะมีเงินเยอะหรืออะไรแล้วบอกเดี๋ยวทำอย่างนู้นแล้ว ถือได้อย่างนี้แล้วถึงจะทำบุญให้ทำเลยเล็กน้อยแค่ไหนก็ทำเลยอ ัน นี้ก็เป็นแง่คิดที่ดีอยากให้พระอาจารย์พูดให้พี่น้องประชาชนหรือว่าท่านผู้ฟังฟังสักนิดนึงเจ้าค่ะเรื่องนี้อายุก็อย่างเช่นงานกฐินของวัดป่าดอนไฮโซกวันที่20ตุลาคมเนี่ยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ได้ให้แง่คิดที่ดีมากๆนี่หมดเลยเจ้าค่ะ อย่างเช่นว่าบางคนจะคิดว่าโอ้ยเนี่ยฉันถูกหวยรางวัลที่1ก่อนนะฉันทำบุญใหญ่เลยนี่ความคิดแบบนี้นี่ข้อที่1หรือว่าเนี่ยฉันขายโปรเจกต์อันเนี้ยได้เนี่ยโอ้ยเนี่ยฉันจะแบบทำบุญใหญ่เลยหรือว่าฉันรอได้โบนัสเนี่ยโหถ้าได้โบนัสจะทำบุญใหญ่เลยอย่างเงี้ยน ะ แบบบุญใหญ่เลยแล้วถ้าได้อย่างงี้ใช่ป่ะเช่นโอ้ยเนี่ยถ้าเผื่อว่าคดีความนี่ผ่านได้นะโอ้ได้เงินมานี่ชื่อทำบุญใหญ่เลยเนี่ยว่าอย่างงี ้อืม นี่คือแบบมีเงื่อนไขตลอดมีเงื่อนไขตลอดนี่คือบุญเนี่ยคุณเลื่อนไปแล้วคือกูไม่ได้ตอนนั้นเข้าใจไหม เลื่อนบุญไปเรื่อย เลื่อนไปเรื่อยแล้วเราก็ไม่ได้ทำสักทีอันนี้ความคิดนี้ไม่ถูกต้องคุณใจแต่ที่ถูกต้องนี้คือว่าโอเคอาจจะถูกรางวัลลอตเตอรี่วันที่1หรือไม่อันนี้ยกไว้คุณอาจจะชนะคดีความหรือไม่ยกไว้คุณอาจจะขายของได้หรือไม่ยกไว้ยกไว้ก่อนนะแต่ว่าถ้าตอนนี้เนี่ยตอนนี้เอาใหม่ถ้าพบว่าตอนนี้คุณไม่มีบุญนี่คุณไม่ถูกรางวัลลอตเตอรี่แน่คุณแพ้คดีความแน่ถ้าคุณไม่มีบุญเนี่ยคุณขายของไม่ได้แน่เพราะว่าอะไรเพราะว่าความสำเร็จเป็นบุญคือสิ่งของความสุขที่มันจะมาทางตาทางหูเนี่ยมันก็จะมีลดลงเพราะอะไรเพราะเราไม่มีบุญเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นแทนที่ว่าเราจะไปรอว่าคุณได้เงินล้านก่อนรอว่าคุณจะได้โปรเจกต์ร้อยล้านก่อนรอว่าคุณจะได้ถูกหวยก่อนรอว่าคุณได้ชนะคดีความก่อนเนี่ยคุณทำตอนนี้เลยเอาเท่าไหร่เรากำหนดไว้ว่าเป็น x หรือเป็นสักตัวเลขตัวใดตัวหนึ่งตามอะไรตามที่คุณแบ่งงบประมาณไงคุณมีเงินไหมตอนนี้มีแบ่งใจทรัพย์ในครอบครัวเรือนเท่าไหร่ส่วนหนึ่งแบ่งใจไว้ในวันฝนตกส่วนหนึ่งแบ่งใจไว้แบ่งบ้านคนนั้นคนนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็แบ่งใจไว้ในการทำบุญตัวเลขนี้เท่าไหร่เนี่ยเอาตรงนั้นแหละมาทำเดี๋ยวนี ้ทำเลยถูกไหมจ๊ะ เดี๋ยวนี้ใช่ทำตอนนี ้ ทำตอนนี้เดี๋ยวนี้เพื่ออะไรเพื่อที่ว่านั่นคือเกิดบุญทันทีแล้วเป็นบุญที่แบบถูกต้องเนี่ยในความที่ว่าคุณไม่ได้ต้องใช้เงินมากแต่ว่าก็แบ่งตามนี้ใช่ไหมเสร็จปุ๊บงั้นใช้ก็ทำตอนนี้เพื่ออะไรเพื่อตอนนี้เราจะได้มีบุญมีบุญแล้วไงคุณอาจจะถูกลอตเตอรี่วันที่หนึ่งได้คุณอาจจะขายของขายโปรเจกต์ได้คุณอาจจะชนะคดีความได้คุณอาจจะเป็นเศรษฐีเงินล้านได้เพราะอะไรเพราะคนที่มีบุญเนี่ยจะได้ความสุขที่ผ่านมาทางตาทางหูจมูกลิ้นกายได้ไงเข้าใจไหมเพราะนั่นคือหลักการคือเราไม่ต้องรอวันพรุ่งนี้แต่ทำตอนนี ้ ด้วยสัดส่วนเท่าไหร่ก็ตามที่คุณเหมาะสมในการแบ่งจ่ายทรัพย์ด้วยจิตใจที่มีความเลื่อมใสทำถูกต้องอย่างนี้เนี่ยบุญมันมากเข้าใจไห ม มากนี่ไม่ได้ว่ามากที่ตัวเลขไงว่าฉันต้องได้ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเงี้ยนะกี่ล้านก็ไม่รู้150ล้านหรือกี่ล้านนี่แหละเสร็จแล้วก็ถึงค่อยจะทำสักล้านหนึ่งอย่างเงี้ยคิดว่าล้านหนึ่งนี่มันมากมันไม่เกี่ยวเลยคุณดูถ้าล้านหนึ่งคุณทำแล้วคุณมีความตระหนี่ได้บุญน้อยด้วยซ้ำสู้คนที ่ ทำอาจจะ 5,000 อ่ะคนทำ 5,000 แต่ว่าโอ้โหจิตใจแบบหนักแน่นมีศรัทธาเต็มที่เผลอๆได้บุญมากคนทำหนึ่งล้านด้วยซ้ำ เกิดมาเพราะนั้นจิตใจและศรัทธา ใช่ที่เราคุยกันอยู่เสมอเรื่องนี้ว่าเราไม่ต้องรอวันนั้นแต่ทำวันนี้แล้วถ้าจะให้ดีนะคุณเดือดใจสมมติว่าเราทำวันนี้ใช่ไหมแล้วคุณก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าไอ้ที่วันนั้นที่คุณหวังไว้เนี่ยก็ด้วยบุญนี้ขอให้มันสำเร็จกันแล้วกันตั้งจิตอธิษฐานแบบนี้เช่นว่าถ้าคุณทำบุญวันนี้แล้วคุณก็ตั้งจิตว่าขอให้ดีความอะไรที่มันไปอยู่เนี่ยมันราบรื่นไปก็แล้วกันขอให้โปรเจกต์อะไรที่แบบกำลังทำกำลังสู้อยู่เนี่ยให้มันได้สำเร็จก็แล้วกันอย่างนี้เป็นต้นอย่างเงี้ยก็จะค่อยเป็นค่อยไปได้ เจ้าค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่คำแนะนำที่ดีมากๆเลยนะเจ้าค่ะก็โยมก็อยากให้พระอาจารย์ได้เล่าให้ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆฟังด้วยก็จะได้มีประโยชน์ในเรื่องของการทำบุญอย่างแท้จริงกันนะเจ้าค่ะเหมือนอย่างที่โยมก็ได้ประโยชน์จากคำแนะนำของพระอาจารย์เช่นกันเจ้าค่ะต่อไปนะเจ้าค่ะจะเป็นคำถามที่คุณวรรณาปุณณสิริได้ถามมาเจ้าค่ะท่านถามอันแรกเลยบอกว่าพระห้ามให้คนเข้าไปทำบุญที่วัดหรือที่สำนักสงฆ์เนี่ยพระบาปหรือไม่และโยมผู้ถูกห้ามบาปหรือไม่เจ้าค่ะแล้วท่านก็บอกว่าท่านฝึกสมาธิมาระยะหนึ่งแล้วแต่ได้ความสงบพอสมควรอันนี้เนี่ยเดี๋ยวค่อย ค่อยตอบต่อไป เอาคำถามแรกนี่ก่อน ห้ามก่อน ใช่ที่ว่าห้ามเข้าไปวัดเนี่ยมันก็ไม่แน่นะคุณใจว่ามันจะเป็นบาปหรือเป็นบุญเพราะว่าบางทีเข้าไปเนี่ยคือเอาคำว่าบาปหรือบุญเราคุยกันมาอยู่เรื่อยอยู่แล้วว่าสมมติว่าถ้าพยาบาทกันเนี่ยเป็นบาปถ้าเมตตากันเนี่ยเป็นบุญโอเคนะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้สักอยู่เพียงแต่ว่ากิริยาที่ห้ามหรือว่าไม่ห้ามซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยบางทีก็ห้ามภิกษุให้มาพบเอาทำไมท่านห้ามอ่ ะ เพราะท่านต้องการอยู่หลีกเร้นเอาแล้วไปพบพระพุทธเจ้าไม่เป็นบุญเหรอเป็นเอาทำไมท่านห้ามอ่ะก็ใช่ไหมเพราะท่านต้องการอยู่หลีกเร้นก็เป็นบุญหนึ่งเหมือนกันแบบหนึ่งเพราะมันไม่แน่คือมันอยู่ที่ว่าเราจะมองยังไงถ้าเราจะมองให้เป็นบาปเราก็มองได้โ อ ้พระนี้ต้องอย่างนั้นอย่างนี้แน่นอนนั่นนี่โน่นจะไปคิดไปอันนี้เป็นบาปคือขึ้นที่ใครตัวคนคิดนั่นแหละ คิดไปก็ยิ่งบาปใหญ่นะจ๊ะค่ะ ตัวคนคิดนั่นแหละแต่ถ้าบอกว่าคนคิดดีว่าเออท่านต้องการอยู่หลีกเล่นอย่างนั้นอย่างนี้งดคิดดีไปก็ได้ดีก็ใช่ไห ม แล้วถามว่าคนที่ห้ามเนี่ยห้ามทำไมจะทำอะไรถ้าจะทำชั่ว ก็คงจะมีเหตุผล ถ้าจะสมมติว่าห้ามเพื่อเหตุจุดประสงค์ที่ว่าฉันจะได้ทำชั่วดีๆแบบสบายๆไม่มีคนรู้ใช่ป่ะอันนั้นก็เป็นความชั่วก็จะเกิดขึ้นบาปก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าห้ามในความรู้สึกว่าจะได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่ใครอย่าตามมานะฉันจะปฏิบัติของฉันอย่างเต็มที่อย่างเงี้ยก็เป็นบุญก็เป็นบุญเพราะฉะนั้นมันไม่แน่ไม่รู้ว่ารายละเอียดที่คุณวรรณาพูดถึงเนี้ยมันอะไรแล้วถามว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยทำอะไรกันยังไงมันด้วยสักแต่ว่ากิริยาในการห้ามเนี่ยมันก็จะพูดได้ยากจะเราพูดโดยรวมๆได้ว่าเป็นลักษณะนี้แหละเคสนี้ก็เคยเกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้าที่ว่าห้ามภิกษุไม่ให้มาพบเลยอย่างเงี้ยเป็นเวลา3เดือนอย่างเงี้ยมันก็เป็นแบบนั้นก็มีก็แล้วแต่เคสแล้วแต่กรณีแล้วถามว่าคนที่ถูกห้ามเนี่ยจะเป็นบาปไหมคือถ้าเราพูดถึงตัวเราเนี่ยนะก็ไม่ต้องพูดถึงคนอื่นก็ได้เพราะเราจะไปควบคุมจิตคนอื่นเนี่ยหรือควบคุมปากเขาควบคุมความคิดเขาบางทีเราควบคุมไม่ได้แต่ว่าเราควบคุมปากเราควบคุมความคิดเราควบคุมมือเราเนี่ยเราต้องได้สิเพราะฉะนั้นถามว่าคนที่ถูกห้ามสมมติว่าถ้าคุณใจถูกห้ามอย่างเงี้ยคุณใจก็คิดให้มันเป็นบุญมันก็ได้บุญไงเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดให้เป็นบุญเนี่ยเราก็ไม่เป็นบาปไงถามว่าคุณห้ามทำที่นี่คุณไปทำที่อื่นก็ได้นี่นะหรือว่าทำไมคุณต้องไปทำบุญที่วัดคุณทำบุญที่หลังบ้านก็ได้นี่นะคุณทำบุญบนถนนก็ได้เนี่ยคุณทำบุญที่ทำงานก็ได้นี่นะมันไม่ได้เกี่ยวว่าต้องที่นั่นเท่านั้นอย่างนี้ก็ใช่ไหมไม่ทำที่ไหนก็ได้บาปนะบาปก็ทำที่ไหนก็ได้นะคุณเดินใจมันสำคัญเพราะมันอยู่ที่จิตใจของเรานี่สำคัญ เจ้าค่ะ โอเคนะนี่คือคำถามคุณวรรณา เจ้าค่ะโอเคเจ้าค่ะต่อไปคุณวรรณาบอกว่าท่านได้ฝึกสมาธิมาระยะหนึ่งแล้วได้รับความสงบพอสมควรในช่วงนี้เมื่อมีผัสสะเข้ามาก็จะพยายามวางอย่างเช่นไม่โกรธนะเจ้าคะแต่รู้สึกว่าตอนที่ผัสสะเข้ามากระทบกับใจตัวเองเนี่ยท่านก็จะพูดกับตัวเองว่าอย่าโกรธต้องปล่อยวางพยายามอยู่กับลมหายใจนะเจ้าคะท่านรู้สึกสับสนว่าตัวเองเนี่ยผิดปกติหรือเปล่าที่มาพูดกับตัวเองอย่างนี้เจ้าคะ อ ันนี้โยมก็พูดนะเจ้าคะบางทีโยมก็เตือนตัวเองพูดดังๆเหมือนกันเต ือ นใจทำอย่างนี้ไม่ได้นะ ใช่ เรากำลังนู่นนี่นั่นพูดเหมือนกันเจ้าค่ะ มัน ให้สติดีนะเจ้าค่ะ มันเป็นวิตกวิจารเป็นวิตกวิจารซึ่งวิตกวิจารเนี่ยคือความคิดที่เป็นคำพูดอยู่แล้วอย่างความคิดที่เป็นคำพูดในใจอย่างเช่นสมมติว่าเราดูละครอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมมีพระเอกกับนางเอกอย่างเงี้ยนะพระเอกนางเอกเขาก็เดินคู่กันไปสมมตินะแล้วพระเอกเนี่ยก็คิดว่าสมมตินางเอกพูดอะไรออกมาให้พระเอกได้ยินใช่ป่ะพระเอกก็คิดว่าที่เขาพูดมาหรือหมายความว่าอย่างนี้ไอ้ที่ว่าเป็นคำพูดที่พระเอกพูดในใจเนี่ยศัพท์ทางละครก็เรียกว่า internal dialogue คือพูดในใจแต่เป็นคำพูดออกมาแต่คิดอยู่ในใจเนี่ยลักษณะตรงนี้คือ ภาษาบาลีก็เรียก monologue แบบพูดคนเดียว ใช่ monologue หรือว่า internal dialogue ก็ตามเป็น dialogue เป็นคำพูดแต่ว่าอยู่ในใจของเราเองนี่คือคำในทางศาสนาคือวิตกวิจารซึ่งวิตกวิจารที่ถ้าไม่เป็นกามไม่เป็นพยาบาทไม่เป็นเบียดเบียนนี่เป็นองค์แห่งฌานแล้วแต่เป็นองค์แห่งสมาธิแล้วใช่สิใช่เป็นองค์แห่งสมาธิแล้วองค์แห่งสมาธิมี5อย่างใช่ไหมวิตกวิจารปีติสุขแล้วก็จิตที่เป็นหนึ่งนี่คือฌานที่หนึ่ง5อย่างรวมกันเข้ากันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเลยที่ปีติและสุขอันเกิดจากวิตกวิจารนั้นไม่ถูกต้องแล้วไม่มีเลย อันนี้คือฌานหนึ่งแบบเต็มที่เลยอย่างดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราเตือนตนด้วยตนด้วยคำพูดที่อยู่ในใจเนี่ยอันนี้มันไม่ผิดปกติอยู่แล้วแม้แต่แบบเราดูในตำราคัมภีร์เรื่องราวในพระไตรปิฎกอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าบางทีก็สอนด้วยซ้ำว่าอ้าวพวกเธอพึงสำเนียกใจอย่างนี้นะว่าไอ้คำว่าสำเนียกใจอย่างนี้นะว่าเนี่ยแล้วหลักภาษาเขาก็จะเขียนว่าเหมือนก็ให้เราเนี่ยคิดไว้ในใจคำนี้เลยด้วยซ้ำคิดไว้ในใจคำนี้เลยด้วยซ้ำลูกศิษย์ของท่านพระอานนท์ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าหลายๆรูปที่ว่าจะสึกจะลาสิกขาโอ้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ก็ไปเตือนตนด้วยตนเองเตือนตนด้วยตนเองด่าตัวเองว่าเนี่ยแกคิดอย่างนี้มันไม่ถูกต้องนะก็คุยกับตัวเองหรือกรณีของท่านพระจักกุบาลนี้ก็มีที่บอกว่าปรึกษากับราชกายคือคุยในตัวเองแบบนี้ก็มีทั้งนี้ทั้งนั้นนะคุณใจไอ้เรื่องที่พูดที่คุยเนี่ยมันจะต้องหลีกออกจากการไม่พยาบาทและไม่เบียดเบียนนะสำคัญก็จะมาคือบางทีคุยกับตัวเองแล้วก็เพี้ยนไปนี่บ้าไปนี ่ ถ้าเป็นเรื่องในทางพยาบาทการเบียดเบียนนี้ไม่ใช่แล้ว เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยรายละเอียดตรงนี้เราต้องดูทําความเข้าใจให้ถูกว่ามันเป็นเรื่องอะไรกันแน่ที่เราพูดถึงนี้ถ้าเป็นเรื่องที่หลีกออกจากการไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนอันนี้ดีโอเคนี่คือหลักการโดยคร่าวๆเป็นอย่างนี ้เจ้าค่ะก็คือตนเตือนตนนี้ก็ไม่ใช่สิ่งผิดปกติอะไร ไม่ผิดปกติ แต่ว ่ าเตือนทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่ไปในทางบาปเท่านั้นเองใช่ไหมเจ้าค่ะเป็นไปได ้แล้วถ้าเรามาเปรียบเทียบดูคุณในใจว่าในเคสกรณีนี้ปะคุณไม่ได้คุยกับตัวเองเลยไม่ได้เตือนตนด้วยตนมีภาษาอะไรก็เข้ามาก็วางได้แต่แม้ไอ้ที่วางได้ก็ดีใช่ไหมแต่พอมันเริ่มวางไม่ได้แล้วก็หลุดไปเลยไม่ได้มีคำพูดอะไรมาเบรกตัวเองเอาไว้ในใจเลยอันนี้ไม่ดีด้วยซ้ำไม่ดีด้วยซ้ำทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตรงนี้แหละที่บอกว่าถ้าพอมันมากเกินไปแล้วเพี้ยนไปเนี่ยในทางจิตวิทยาเขาก็จะมีคำพูดถึงว่าเป็น multiple personalityคือเหมือนกับว่าในตัวเรามีคนหนึ่งอยู่ข้างในนะแล้วก็เป็นคนหลายบุคลิกอย่างเงี้ยเนี่ยซึ่งอันนี้เราจะดูได้ว่าเป็นอย่างนั้นไหมก็อยู่ที่ว่าแล้วถ้าบุคลิกนั้นมันไม่ดีมีออกมาในลักษณะที่เป็นการปฏิบัติเบียดเบียนเป็นการแบบพูดด่าคนนั้นว่าคนนี้เป็นอกุศลธรรมอันนี้ไม่ดีแน ่อืมเจ้าค่ะ แต่ถ้าเรามีคนดีอยู่ในตัวเรานะโอเคนะถ้าสมมติเรามีคนดีอยู่ในตัวเราเตือนดูแล้วมีเป็น10คนเลยมันยิ่งจะดีอย่าไปคิดว่าเอาแค่2คน multiple เนี่ยให้มันแบบ10 20คนไปเลยแล้วมันจะดี เจ้าค่ะ ก็ใช่มั้ยแต่ถ้าในตัวเราอ่ะคือในจิตเราเนี่ยมันมีอวิชชามีตัณหาอยู่มันมีด้านมืดอยู่เข้าใจมั้ยด้านมืดก็มีด้าน สว ่ างถูกมั้ย ใช่ๆด้านมืดและด้านสว่างเพราะฉะนั้นเราอย่ายอมให้แบบด้านมืดมันโผล่มาตัว1 2ตัว3ตัวแล้วบางทีมันพูดให้เราเป็นไม่ดีไม่ดี เจ้าค่ะ แต่ถ้าด้านดีเรามีเราเอาตรงนี้มาใช้ให้เป็นหลายตัวนี่ก็ยิ่งดี ใช่ค่ะ คือคนเรามันเป็นอ ันนี้มันเหมือนไบโพล่าไหมเจ้าค่ะพระอาจารย ์ก็ใช่นี่แหละ ไบโพล่านี่เป็นคนสองบุคลิก สองบุคลิกเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายซึ่งถ้าไอ้คำว่าดีร้ายของเขาที่เขาแบบว่าทำความเข้าใจกันในทางจิตวิทยาเนี่ยเราจึงต้องมาวัดด้วยการปฏิบัติเบียดเบียนไงก็ใช่ไหมถ้าสมมติว่าที่ว่าร้ายแต่ว่าร้ายแล้วห้ามคุณทำชั่วก็จะไม่ใช่ร้ายแล้วไปทำชั่วอันนี้ไม่ดี ค ือจริงๆคนเราเนี่ยถ้ายังมีกิเลสอยู่เนี่ยคุณเดินใจมันเป็นโรคจิตอยู่แล้วทุกคนเลยนะทุกคนเลยต่อให้แบบว่าในทางจิตวิทยาคุณไปหาจิตแพทย์แล้วคุณว่าคุณไม่เป็นโรคจิตอะไรหรอกแต่ถ้าเรายังมีกิเลสราคะโทสะโมหะเนี่ยเราเป็นโรคทางจิตนะเป็นโรคที่แบบว่าเหมือนกายอ่ะเราเจ็บร้อน เจ็บป่วย เจ็บป่วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเป็นโรคมะเร็งโรคอะไรใจเนี่ยจิตเนี่ยมันมีโรคคือราคะโทสะโมหะที่ทำให้เราไม่เป็นตัวของเราเองแบบเราหิวไปตามความอยากนั่นคือราคะเราฟังเรื่องนี้มันเร่าร้อนแต่กายก็ไม่ได้โดนอะไรร้อนนี่นะแต่มันเร่าในจิตนั่นคือโทสะอย่างนี้เป็นต้นมืดนี่ก็โมหะนี่คือเราเป็นโรคจิตอยู่แล้วถ้ามีราคะโทสะโมหะเพราะมันเป็นอยู่แล้ว ป่วยทางจิตใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ ใช่ใช่ป่วยทางจิตคุณจะเอายาอะไรสายยาต้องเป็นมรรคแบบถึงจะกำจัดมันได้ยานี้เกิดขึ้นจากไหนได้บ้างมาด้วยทางไหนก็ตามเถอะเราเอาหมดก็จะเพราะฉะนั้นถ้าเราเตือนตนด้วยตนได้แล้วให้อยู่ในมรรคแปดได้เอาเลยมันจะเป็นการดีในข้อนี้นะ เจ้าค่ะเจ้าค่ะเพราะ ระอาจารย์เจ้าขาน่าเสียดายจริงๆตอนนี้เวลาหมดลงแล้วจริงๆเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เราน้อมเกล้าลำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9กันเพราะเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่านดังนั้นรายการพิเศษของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนต้นรายการเราก็ร่วมกันน้อมเกล้าลำลึกถึงพระองค์ท่านกันไปแล้วดังนั้นรายการธรรมารัปปุรุณในเช้าวันนี้ก็คงจะหมดเวลาลงเพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาส่วนคำถามอื่นๆเราจะกลับมาตอบในวันอาทิตย์สัปดาห์หน้ากันสำหรับวันนี้โยมขออนุญาตนำญาติโยมทั้งหลายกราบขอบคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดที่ตัวพาโสแห่งวัดป่าดอนหายโศกเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะที่อยู่คู่กับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและผู้ฟังญาติโยมโดยเสมอมาอย่างมีพระคุณยิ่งเจ้าค่ะกราบขอบคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ